أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوه دا گویا کی تفسیر دے دغه ما قبل چې ما قبل کې اقامت الوجه خپل مخ الله تصیره کا نوالته کې ظاهری طور نبی علیہ السلام ته خطاب او عام امت مراد ندلته کې جمع ذکر کئ او الله فرمای منیبین الیه یکونو راجعین الیه شیطان سو رجوع کون کی الله تعالی دا نو نابت پزل سرا الله جل جلال ہوتا پټول اعمالو کې نابت پکار دی رجوع الله ته پکار دا په جمیع مشاکلو کې په مشکلاتو کې په پریشانو کې په هدایت او غفتلو کې پټول هر شي کې رجوع الله ته پکار دی ګور هم روزانه وایو پموس کې اه دین الصراط المستقیم یا الله مون په سید الله روان بیا په هر موس کې په هر رکعت کې وایو بیا حساب لګوا هر سورته پاتہ کې روزانه سو سو کرات لشل دیرش کرات روزانه دا ویل کېږي او بیا م انسان د هدایت د لارې نه کوک چلیږي ګناونه کوي وجه سره نو الله فرمایي يهدي الیه من ينيب الله هدایت اچک ته کوي څوک چې الله ته انابت کوي الله ته رجوع کوي الله نه غواړي نو الله غجه ته هدایت کوي نو انابت شرط ده الله طرف ته رجوع الله نه غوښتل خپل زړه الله ته متوجه کول په ټولو عبادتو کې په عبادت ظاهراو کې لکه موز وغیرہ شو دا نه چې ولال مسته استاد له بل څه ته متوجي دا ګرنګ عبادت باطنو کې تواضع کې عجزي کې د الله د پاره کې نو هر یو شی چې د زړه کې مې عبادت ته شکر دې تواضع دا عاجزي دا اخلاص ته نو پدې ټولو کې الله ته رجوع وي الله طرف ته الله فرمایي منيبين الیه شیطان سو رجوع کو ان کې الله تعالی ته وتقوه او د دې الله نو یریږي نو کوم مامورات دي د کوم الله حکم کړي دي مز زکات وغیرہ په دې کې هم د الله نه یره پکار ده د الله د حکم مطابق پکار دي یری مطلب ده او ګناونه چي دي داغه نه ځان بچکول دي وتقوه د الله نو یریږي چې کوم د الله نه پرمانه دي غپری دي واقیم الصلاۃ او مز قائم کې نګور مخ کې وتقوه کې مز مرغه د الله نو یریږي چې کوم د الله احکامات دی غوړه کې او وتقوه کې د ګناونو نه من امراله خدل ته کې یو عبادت او یو ګنا خاص طور ذکر کوي چې د یو ګنا نه ځان بچ کې او دا یو عبادت وکې نو په عبادتو کې مز ذکر کوي واقعي مصلات مز نیخ کې اقامت عربه کې نیغول ته ویل کې لکه مثلا د سپیکر دا ډنډه دا کګا دا نو د دې نیغول دادی چې دا سیده کې نو د موز نیغول څه شو دا غي د پراو داس په صحیح طریقو کې په خپل ټیم باندې وګي د سنت موافق وګي د مکروهات نه په ځان اوساته نو موز برابر کې موز نیخ کې او په عبادتو کې صرف خصوصي تور موز ذکر کو ځکه موز چې دا انسان انابت طرف تراولی او د ګناونو نه بچ کئ ګناونو ول ماف کئ موږ سره د انسان الله سابقه ټول واړو ګناونو ماف کئ بل موږ پورې او دا غرنګي مسجد انسان آئنده کې د ګنا نه منع کئ لکه ان الصلاه تنها عن الفحشاء د دې صورت نمخ کی صورت کې تیر شو مسجد دا منع کئ د ناروا او ناجیز کارونو نه نو خصوصی طور موز ذکر کو او منع اکلا ولا تکونو من المشرکین او مکیږي تاسو د مشرکانو وتکوه کې ټول ګناونه رالو خو شرک کی خصوصي طور زکه ذکر کو زکه چې شرک داسې ګنا ده چې هیڅ یو عمل د انسان د شرک سره نه قبلي او سره ټول مر منځونه کوي زکاتونه ور کوي د امریکای ولا ان جی او غانې دي خیراتونه کوي سکولونه قائم کړی دي تنخواګانې ور کوي کتابونه ور کوي خدا قبلي ګنا سنا س سہولت الله تعالی په دې باندې په دنیا کې پیو کی د دې احسان بدله بخلاص کی خدا دا سنه قبلي کی چې په دې باندې دي د آخرت کې نجات ملو شي یا دا الله ته خوخ اعمال دي د الله په نس باندې د کافر او د مشرک دا مقبول عمل دي نذری قبولیت نشته ځکه شرک ذکر کوم کېږي تاسو د مشرکانو او شرک منه ته بار بار ذکر کړی دي الله سره په ذات کې یا صفات کې څوک شریک ولې ته ویل کېږي شرک خبر ځان تعالی لکه عیسی علیه السلام ته خدای وای عیسی علیه السلام ته ذات کې شرکت شو یا بریلیان دي کړه نبی علیه السلام د پاره داسې علم منی چې په کم صفات د الله د پاره دي پکان ما یکون باندې موجوده پټ کارا ټولو هر زمانه کې په هر شی باندې علم غیب د الله په شان ثابتې نه دا بیا شرک په صفت ده دا بیا شرک ده لکه شیعاګان دي نبی علی سبتا مشکل کوشا وی علی سب نشته وی هغه پریشان ختمه ادا د الله سره په صفت کې شریکول شو دا بیا د ایمان نه انسان د سر اخلاصي نمک یې په شان د مشرکانو من الذین دا آکسانو د وضاحت شو د دین اولی مکیږي من الذين تدها کسانو ندي فرقوا دينهم چې دي خپل دین ټوکړي ټوکړي کړل نو کم دینو د الله ول دین چې کم دین دی د انسانیت لپاره د دې لپاره کم دین دی دین د الله دی دین د اسلام دی او ټول ملتونو کې دا یو مسله ده چې الله تعالی یو دی د الله سره شریک نشته پیغمبران حق دی عبادت صرف د الله په کار دی نو دا دی ټوکړي ټوکړي کړل الله سره شریک په دنیا کې وګوره نو څوک د بوت عبادت کوي نو مشرکان شو څوک د ونو عبادت کوي او څو میډیا را لوزه جبا جبا سيزونه ونی په ټریکټر عبادت کیږي د موټر سایکل عبادت کیږي د انسان چې کوم اندامونه دي انسان په خپل ګندګي وباسي داګه عبادت کیږي دغه رنګي په دنیا کې د ونه د کانو داسې شې نشته د انور او د سپومې یو شې چې پرې خنه د دای عبادت کی خبره ده تا نه د سپو عبادت کیږي د انسانانو ته کیږي نو دا دین ټوکړي کول شو په دین کې د ټولو ملتونو د سوره انسانیت پر چې الله کم دین مقرره کړی د پاګې ټولو کې دا مسله اتفاقی ده چې د الله ذات سره شریک نشته او دا مسله پکې اتفاقی ده چې عبادت به صرف د الله کی اگر چې تور او طریقې مختلفې دي زمونږ په دین کې یوې طریقې سره موږ دې بل دین کې بلې طریقې سره زمونږ دین کې یوې طریقې سره زکات ته دا غي دین کې بلې لپاره خو زکات دا غيوم د الله لپاره او زمونږ هم د الله لپاره موږ دا غيوم د الله لپاره او زمونږ د چا لپاره نو چې ثواب زمونږ هم د الله لپاره او دا غيوم د چا لپاره دي نو مشرکانو دا دین ټوکړي ټوکړي کړل دي چا ونی لور کړل دي دا حق ا د عبادت دا حق او چا نور لور کړل دي چا سپو مې لور کړل چا انسان سپیو ټیکټر لور کړل دي مختلف سيزونه عبادت کی نو الله وی دین زکه مګه ګدا کسان دي چې دی خپل دین ټوکړي ټوکړي کړل چې کوم انسانيت ل الله را لګل وکانو شیعا او دي دی فرقه فرقه نو شیعا جمع دي شیعا دا شیعا ویل کی په یو گروپ ته ویل کیږي په یو کس باندې راجمه په یو نظریه باندې راجمه نو دي تشیع ویل کیږي ډله فرقه بیا غي سر چې کم شه ده کا حق ده او کنه حق ده خود خپل چې کم شه ده وسره د اغي باندې خوشالي د اغي تایید کړي اگر چې غد پیغمبر خلاف وي اگر چې اعداد آسماني علومو خلاف وي اگر چې اد دین حق خلاف وي باغي کې چې ارس وي نو بس د خپل پرکی لپاره چلیږي خپل ندی ته ویل کیږي شیا وکانو شیا او دی شوی پرکی پرکی په یو شی باندې راجم دي او داګه تایید کړي حق دی او کباتل کل حزب الله فرمای هر ډله دا کافرانو د نه مشرکانو نه به مال ده هم اغه شی چې د دې سره ده فریحون پاګه باندې تکبر کړي پاګه باندې خوشاله دي که حق دی که باطل دی پاګه باندې خوشاله کړي هغه د خپل نفس لپاره حق غني او نور ټول خلق هغه په باطل باندې غني. نو ګور دا د الله د هغه بیان کو چې هغه پرکه پرکه کړي نو مسلمانو له پرکه پرکه کېدل نه دی پکار ډلې ډلې کې کېدل نه دی پکار. څومره چې په دین کې خبرې دي احکامات دي نو دا تقریبا 98% اتفاقی دي. اے په مشکله چې اختلاف شته خو اخلاقو کې چې اختلاف شته زنا بل ډاکه کې چې اختلاف شته چې دا ګناه ده په حج کې چې اختلاف شته چې کول دي پکار یا نه دي کول پکار. اور ځان تعالی په jihad کې چې اختلاف شته نشته نو څومره چې راوالي څومره څومره چې ګناونه دي د اچ په کې اختلاف نشته د جایز ټولو ته ګناه وي. یو څو مسلې هغه اختلافي دي انو په هغه د وجنا په امت کې ټول پیدا کول او هغه یو څو فروعي مسلې اگر هغه ستل په امت کې تفریق او ټول پیدا کول او څوک یو بل کول او څوک بل بل کول چا یو تک کافر ویل چا بل تک کافر ویل او ډلې ډلې کېدل او بیا داسې ډلې ډلې کېدل اختلاف بیا هم کېدل شي په دین کې شته د صحابه په مسکه راغله دي د امامانو په مسکه راغله و یو خلاف ته یو اختلاف ته اختلاف رحمت ته پاغه سره اسانی راځي سو په یو مسلک چلیږي سو په بل مسلک چلیږي و یو خلاف ته یو بل خلاف کول چې بیا یو بل پسې کنزل شروع کی لکه نن سبا چې دا بازي مسلې راغستي په نت باندې ګور نه یو ته کنزل کی بل بل ته کنزل کی یو یو ته شکل سم کا بل بل ته یو یو ته کافر وای بل بل ته یو میاتونه وای بلوم میاتونه وای اولاند ورته یوم لیکي یو تر په تلیکي په ټول له بکواسو کا بل تر په مدلي کې ټول له بکواسو د یوم ایمان هم نکاله او د بلم لړه. نو اگر چې الله تعالی د کافرانو مبارکي دا بیان کړي خو مسلمانانو ته اشاره کوي مسلمانانو دوی د دین مکیږي نو مشرکان هغه خپل دین ټوکړي ټوکړي کړي مسلمانانو لا خپل دین ټوکړي ټوکړي نه دی کول بکار پرکه پرکه کېدل نه دی بکار. وإذا مس الناس ضر الله فرمای چې کله ورسیږي د انسانانو ته ضر صدر مخکې الله تعالی د انابت اختیاري حکم کو الله ته رجوع کوي اوس الله تعالی انابت استراری ذکر کوي الله دا خبره ذکر کوي چې کله انسانان گیر شینو بیا الله ته رجوع کوي خبر ځان تعالی لګا چې کله گیر شینو بیا چا ته رجوع کوي الله تعالی ته دا مشرکان چې بمگیر شو په سمندر کې او چپو وګړ وډوا غسل نو ګوتان به راوا غسل لوبو مست به وښتن او وی به اخلي سود اخلاص نه کارواله دی وخت کې دا بوتان کار نه ورګي. الله پرمای وي زمس الناس هر کله چې ورسیږي د خلکو ته ضرر سه ضرر یعنی قحط شو یا مرض شو یا ير شو یا نور پریشانی شو یا غم شو یا دشمنی شو څه قسمه ضرر ورسیږي نو دعاو ربهم بیا خپل رب رابلی اور اندل معمولین الاول پر ډاګ مسلمانانو کې مداخو عام طور د مشرکانو عادت دي مسلمانانو کې ګرځي ګرځي چې ټول اسباب ناکام شنو بیا مسبب الاسباب ته رجوع کی بیا سي پاري وي شي او لکه صدقه بو اور اندل لاول کې چې تاسو اسباب را لې اسباب خالی لوخي دي پدې کې چې اون کې سوک دي الله تعالی دي لاول هغه ته رجوع کا الله ته وې استا پر رحم بکیږي استا په لری والو باندې بکیږي ذکر الله تعالی پر دغه پرمای وی هم سس ک الله به ضرر فلا کاشف له الا هو کتا تس ضرر رو رسی الله سے تکلیف ضرر رسی ذکر پریشانی د الله طرف ده نو د اغیل رکون کې اس سوک نشته الا هو سوک ده الله ده نو اول چې کم لری کون کې ده لو خط رجو پکار ده کاغه ته پکار ده الاول رجو الله ته پکار ده الله د انسانیت دا نقصان ذکر کړي چې لاول دی هغه ته رجو نه کړي خبر ځان تراله چې ګیر شنو بیا رجوع کوي هر حالاتو کې الله ته رجوع وکړ او اذا مس الناس هر کله چې ورسیږي خلکو ته ضرر او ضرر دعاو ربهم دی بیا خپل رب رابلی دعاګان هم کوي غته منیبین الیه بیا مجبور شنو مجبورې په حالت کې رجوع کوي الله ته الله نو غواړي الله ته انابت کوي واپسی کوي الله سره انخلی الله سره لګي چې الله دا کار زمونږ او کې دا پریشانی زمونږ ختم کړي الله فرمای ثم اذا اذاكهم منه رحمتا بیا الله تعالی په هغه وخت کې چې اوسه کوي دیتا منه د جانب خپلنا رحمتن سره رحمت سم مطلب که کحتوینه الله باران وکي پر اخ سالی راولي مرض وی الله په صحت سره بدل کی، یره وی الله په امن سره بدل کی، فقر او غریبی وی الله په مالداري او په غنا سره سگی رحمت الله و اوسګی وتا. نو الله فرمای اذا فریقکم منهم بربهم یشرکون، پس ناسا په یو ډل د ربهم د خپل پالون کی سره یشرکون بیا شرک کی. نه چې غیر شوی او په غیر والی کې د شکر شروع کو، اخلاص د شروع کو، بوت پرې خو نو بیا پغه باندې خو دوام وکا، صرف د الله عبادت کو، دوباره شرک مې شروع کو، ځکه چې کوم الله خلاص کړي نو د هغه عبادت شروع کو په اخلاص باندې مداوم او برقرار پاتې شه. نو الله فرمای بیا شکر باندې برقرار نه پاتې کی، بیا په دغه اخلاص باندې صرف الله ته په چغه باندې او الته پر رجوع کول باندې برقرار نه پاتې کی، دوباره شرک شروع کړي. اے دې یو نقطې ته وګوره چې مشرک ته او کله الله جل جلاله ته انابت کو، یوی الله رو بل دعو ربه سو کې وبلو رب اتخوا کړي او منیبین الیه رجوع بار بار چا ته وکړه، دعایم الله ته وکړه او رجوع یې چا ته وکړه د پریشانې په حل کې، نو الله ولا پریشانی حل کلا کنه حل کلا کنه. نئے چیو مسلمان الله نغواڑی و اللہ ترجو کئی در خبلو پریشانو د مسائبو پا حل گئی، نو اللہ بدا پریشانا نا حل گئی چی اغا بود تکتا و برکی گی او اغا اللہ ترجو کئی، نو اللہ تا اغا دعا قبلی و اغا قبلی، نو مسلمان با اللہ نا قبلی، خو مسلمان الله تا اسبابو بزین خط دے، نا اللہ تا دعاشتا نا اللہ ترجوشتا دا دیو جی مسلمانم پا نقصان کی دے خبر زین دالا. نو الله پرمای پس ناسا په اوډل د دین شرک کوي، الله وی نتیجه یې شي لیکفرو، نتیجه دا شي چې دی کفر کوي بما پاغه نعمت باندې، پاغه صحت او پاغه باران او پاغه نجات باندې، هر یو شی چې د چکم رحمت الله ورکړي دی الله وی پاغه کفر کوي دا غي نشکری شروع کی، فتمت ته الله وی خیر دی دا زورنه د الله وی پیدې دی واخلي، فتمت ته پس دی دی پیدې واخلي، پس او پا تعلمون پا زرد چلی با بخبل انجام مانے پوش، چه نجات تی غور کئی و بیادی داغ سر شرک کئی، نعمت تی پیغا کئی و بیادی مداغنا شکری کئی، اللہوی زرب پا پوشی زرب پا تاو لگی چلال شی خیرت. منی بین ایلے شیر جو کون کی اللہ تعالی تا، وَتَّقُوهُ دَعَلَّا نَوْ يَرِيگَ وَتَّقُوهُ يَرِيگَ اللَّهَ تَعَلَى نَا وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَبَرَابَرْ كَ مُزْلَرَ وَلَا تَكُونُوا مَكِيگَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دَشِرْكَ وُنْكُنَا مِنَ الَّذِينَ آكَسَانُنَا فرقو دینهم چې ټوکړي کړي د خپل دین لرا، وکام او د دې شیا پرکه پرکه کل هیز بن هر پرکا به ما پاش باندې لدیم چې د دوی سرا فرحونا خوشاله دي، و اذا او پا وخت مسن ناسا جورسي کی خلق تا خصوصا مشرکان تا ضرن سزر دعو ربهم دی بلیخ بل رب لرا منی بین ایلی رجوع کونکی واپسی کونکی لئی دی اللہ تعالی تا، ثم اذا بیا پا آغا وقی اللہ کون چو سکی اللہ دی تا من او دی جانب پلنا رحمتن میرا بانی، اذا فسنا صافا فریکم منهم یوڑلت دوینا بے رب امد پالون کی خپل سرا یو شریکونا شریکوی بوتانو لرا شریکوی غیر اللہ لرا. نو اللہ وی نتیجه ایسے شو، نتیجه غلط ہوا تا، دا خوب مقابلہ کی بد انسان نغشی دے، اللہ سرا خوب کی او دے خپل رب سرا الٹا، اللہ سرا اللہ سنی شی کولے و نقصان ځان لو کی شرک او بد. نو اللہ وی نتیجه ایسے شو، نتیجه در ہوا تا نقصان دا دو شو. لیکفرون تیجای داشو چی دی کفر کی بی ما پاغ نعمتنو آتاینا اوم اللہ ویچی منگور کڑی دی دویتا فتمتاو پس پایدی دی واخلی پس او فتعلمون پس زرد چی دی بپوشی پانجام خپل باندی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين يا الله سعد عافيت فرات را نصیب کی الله خیر و برکت را نصیب کی یا الله دنیا آخرت رسوانه مسعد یا الله تا تم رجوع کون کی بهر پریشانه کی الله تا طرف ته توجه انابت پیدا کی یا الله تا طرف ته دعا پیدا کی الله زم مشکلات حل کی یا الله مشکلات امتحانات نو موږ وساتي یا الله خپل رضا را نصیب کی الله راضی شو سم الله تعالی